لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو دمخ کنا الحمدللہ ددی بیان شورو چی دی ایمان د پار سو خیو ندی سو خصلتو ندی او سعادتو ندی چی دغا ٹول کلپ یو انسان کی موجود شی ندت کامل مومن وی او دغ انسان دی ایمان کامل خاون جوڑی گی. داغی بارکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی چی دی ایمان پٹولو کی افضل سانگا چی اغد بنیاد حیثیت لری اغد دی خبر اقرار دے چی لا الہ الا اللہ او دی مطابق عقیدہ دا او دی ایمان پا خیونو کی آسان آغا دا لارنا دا هر قسم تکلیف رسول والا شیل رکول لی او فرمائی چی دا حیا ندا دا دی ایمان پا سانگو کی یو غٹ سانگ دا مخکی جمعہ کی دی ایمان داغ سانگو داغی دا ارکانو دا شعبو مختصر تفصیل بیان شو، او دا انشاءاللہ دی دا پارا بیانو چی رب العالمین پا منگو تاسو تمام اوریدن کو مسلمانانو کی ایمان کامل والا خیون راولی، ذکا اللہ چی سمر وادی پا قرآن و سنت کی دی دنیا و دا آخرت دا کامیابی بارکی فرمائی لی دی، نو دا دغ وادو تعلق دی ایمان کامل سر دے، پا جزی ایمان بانے او پا نمگڑی ایمان سا ثواب ملاوی گی، خدا اللہ دا عذاب نا مکمل پا دنیا و پا آخرت کی دا خلاصی سبب سدے اغا ایمان کامل لے، دا دی وجہ نا اغی کی تفصیل دا بازی شواب شوے ہو، دی ایمان پا سانگو کی او سانگا دا شکر، اے دا رب العالمین دا نعمتونو شکر، دا اللہ پا دی بندگانو کی او بند در سر احسانو کی که مسلمان دے او که کافر دے دا غی شکر ادا کول، دام زمون دی ایمان یو حصہ دا. دا سم حدیث پاک کی راغلی دی چے کم انسان نارینا او زنانا مسلمان دا بند شکر ادا نکو نو دے دا اللہ شکر نشی ادا کولے، ذکر دا بندہ احسانات دشمیر وی او یو سو وی، دا یو بندہ خیگڑی او تاثر نیکی کول او احسانات دشمیر دی، نو چت دشمیر دا انعامات و احسانات و شکر نشی ادا کولے نو دا خالق او مالک نعمتون خو دشمیر نبار دی، و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، رب کریم فرمائی زما بندگانو زما د نعمتونو شمیر ک تاسو کوئ شمیر هم نشئ کولای، او ورته په لګورې نن د نورو مصائب سره او مصیبت په موږ دام دے چې موږ ټول ناشکر جوړ شوی یو، لکه نن د امتحانات او د فتنو دور دے، دارنګ د علم او د عمل د قحط دور دے، نو پدې کې ګوره هر انسان په خپل درجه کې موږ ټول غټ نه غټ ناشکر یو. د دې وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل یو کس نه واورېدل چې دعا یې کوله، یو کس نه واورېدل چې دعا یې کوله، هغه کس داسې دعا کوله لاس یې پورته کړی او وی اللهم اجعلنی من القلیل، الله امام دا غلګو نه جوړ کی، الله امام دا غلګو نه جوړ کی. نو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمال جدا لا څنګه دعا کی، چ اللهم اجعلنی من القلیل، الله غلګو نه امام جوړ کی، غلګو نه امام جوړ کی. وی یا امیر المومنین اغلګ یادوم چ الله قران کی وای، رب کریم فرمائی وقلیل من عبادی الشکور، بندگان خو پشمیر زما ډیر دی خو شکر گزار پکی ډیر کم دی، وقلیل من عبادی الشکور، زما په بندگانو کې الله وی شکر گزار ډیر کم دی. ناغا کس سوال کولی چا اللہ دے لوگو کی ماں مراولی، تاسم سوال کولی اللہ دا غلوگو کی مونگا مراولی، دیو جند اللہ نعمتون شکر گزار خلق دا دنیا کی کم دے، ادا یو مسئلہ دا چی دا اللہ پا نعمتون سور شکر ادا کی اغا نعمتون اللہ دے رئی، او دا ناشکری دا وجن اللہ شت نعمتون ملی او الٹا سزا مور کئی. قرآن پاک کی اللہ فرمائے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کچری شکر مو ادا کو زما د نعمتونو نو زب نورم درته نعمتونه زیات کم تاسو بډیر کم، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، او کچری ناشکری مو کو نو اوری زمانی ول عذاب دنیا و اخرت کے سخت دے. شکر وای ست زما عزت مند مسلمانان اوریدن کرونو، وای شکر وای دا اللہ تابیداری تا، شکر مانا سا دا اللہ تابیداری. شکر وای دا اللہ تابیداری تا. دیو جن کم مسلمان دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیدار دے دا شکر گزار دے، او کل مسلمان دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمان دے نو دا نا شکر دے. دا سی علماء کرام و ذکر کری شکر ستا وای، خبری تا سوچ کوای، وی اللہ چکم صلاحیتو ندر کری، اللہ کم قوتو ندر کری، نو دغا صلاحیتو نا و قوتو نا دا اللہ پا نافرمانی کی بنے استعمالے. لکه مثال پتو ور پختو وطن نتالسو کوئی جی دا شیوال احسان می در سروکو، اس قسم مطالبه در ننکوم، خدا غم ردا چه دا ما کمشه در کو ندا بزما مخالفت کې نه استعماله. اس کې اوسړي ته چایو شه ورکو او دې اگر اخلي او د ورکون کی مخالفت کې استعماله ناغل سره معاشره په بد نظر ګوري او یره دا ناشکر ده. دا د سره د سړیتو پلاره تیر شوی نه ګورو یا غور سره احسان کړو دا غا غشیر او غ سوداغ مقابله کې استعمالی ناشکری دی ته وای. اے الله موږ تاسو لستر ګرا کړی راکړی دی کنه وای اے باندې اس درنه نغوالم خود غم رضا چې زما مخالفت کې به نه استعماله. ایمان سره وای زمون ستر ګر الله مخالفت کې استعمالی دی کنه راکڑی مالک دی سی غختی نمی خود صرف دے ویدی شکرے دیوانے گورا فائدے حاصل آدی دنیا و دا آخرت خو زمانا فرمانی و پینکے اللہ غو گن راکڑی بنددہ نعمت میں در کو خو زمان مخالفت کی بینے استعمالے من غو گن سک استعمالو اللہ لاسول راکڑی دی اللہ قوت راکڑے دی بعض خلق تعالی دیر مال ورکی دیر بچی ورکی لاس کی والا لنڈا و قوت ورکی ناغ سبارک استعمالی در رب العالمین دنا فرمانہ عبارکی دا اللہ در کرشیوی صلاحیتنا چه دا خالق او دا مالک پنا فرمانہی کی استعمالی دیتا وی ناشکری دیتا سوی ناشکری وی او ناشکر بندہ دا اللہ خوخنی دا دیو جنگر انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت تسوال کرے چه اللہ منتستاد دے نعمتنو د شکر دادا کول توفیق را کا. رب کریم قرآن کی فرمائی خپل پیغمبر ته حکم کئی اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. وی اید حضرت داود علیہ السلام خاندان ما د دینی و دنیوی نعمتونو باران پتا سکڑے و تاسو د شکر ادا کول کوشش کوئی. داود علیہ السلام گورا شکر پدی طریقہ دا کولو وی 24 گھنٹے کے بعد دا داود علیہ السلام عبادت خانہ و مسلد عبادت کون کی نا خالی کے دنا یو کس بخام خان ناستو اللہ تبی جڑل دا دا اعملو آل داود شکر بان عملو. یعنی 24 گھنٹے کے بعد سے وقت نو چې دا داود علیہ السلام په خاندان کې او کسب په مصلی ناس نو ذکر به کول او تلاوت به کول الله ته به جړل او د دې باوجود الله ته فرمایل مفسرین لیکلي وې زماره بستا بشمار نعمتونه دي دینی او دنیوي زب د دې شکر څنګه ادا کم چې دا شکر ادا کولم ستایو نعمت ته. خبره ته خیال رسو وې دا الله نور ته وحی رااله چه اے زما بندا داود علیہ السلام اس دی شکر ادا کو دا شکر ادا کو لی پا نعمتونو کیا نعمت تے. دیو جن علماء لکلی دا اللہ دا نعمتونو سوک شکر ادا کو لینشی خو ار وقت دی سڑے سکی توبی دیو باسی استغفار دیو وی ہر وقت دی پدی اعتبار توبی استغفار وی چه اللہ استادا نعمتونو استادا دور احسانات او زما دا طرف ندا دور کمی هر وخت سړی استغفار وای توبې دی وباسي. او بیا الله به انتها نعمتونه دي ټولو کې نوې نعمت څه ده؟ قران دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم علیه قران دی او د الله حبیب دی. دیو جن دې نعمت شکر ادا کول سری چې موږ قران زده کو قران شریف واورو د الله د حبیب نه لوی نعمت نشتا. د دې نعمت مقصد سه چې موږ د الله د حبيب طریقې زده او سیرت او صورت ظاهر او باطن خپل غم او خادی او معاملات ټول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کو. دیو جن په نعمتونو کې لوی نعمت قران دی. الله قران شریف کې ویلي سورۃ تکاثر کې وایي ثم لتسالن یومئذ عن النعیم. وی بیا خامخاتا سن پرز د قیامت د نعمت بارک تپوس وکي. علماء لیکلي نعمتونه ډېر هټولو کې لوی نعمت قران دی. الله دا قران موږ تاسو ته علی غره نن که چازدانو کو چاواو ندی دو سوک ورتکین ناسو سباب دی بارا کسی کی تپوس بکی دا قرآن بارا کی بس کی تپوس بکی او دا سی تپوس بکی چی اللہ با تپوس کئی او نبی علیہ السلام با بالمقابل شکایت کئی سمو خیال لے چی جانا تپوس کولو والا اللہ وی او دا اغا پسر شکایت کو ان کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد نجات لار بی اخکاری ورد نبی علیہ السلام دا شکایت ذکر اللہ دا ملسم پارے پاول کے فرمائے لے میدان دا محشر بئی او دا اللہ حبیب فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا. رز د قیامت وی رب کریم وی اللہ دا زما غمت چستا کتابی پریخے ہو. ایمان سروائی دا اللہ کور کے ناسی نن من تلاوت پریخے کنا دا قرآن زدکڑم پریخے کنا پدیم عمل پریخے کنا پدیم فیصلی کول پریخے کنی ملی پریخے. دا اللہ حبیب وی اللہ زما دا غمت چستا کتابی پریخے ہو. دو جن دا اللہ بندگانو منگو تاسو دی اللہ دا خپل حبیب دی شکایت نو ساتی قسم دې دا موږ استادو تمه امید خدای دې الله حبيب به شفاعت کوي. او الله دې نکي کړه شفاعت پزې شکایت شو نو بیا بسم الله علی لوی لوی خلق غره په دې ارمانو. انس رضی الله عنه لس کال د نبی دې سلام خدمت کړي سو کال او دته د مور ډېر لوی شان دی. ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا غي مولو یا صحابيه او الله دې حبيب سره ډېر مینا او الله زموږ استادو زونو کيم مینوا چایی. نو نبی علیہ السلام چکلا مدینی مروری تا حجرتو کو دادا اللہ حبیب مکین اول حجرتو کوئی ناشکریو کا نعمت تی اللہ واغستو کو پی گئی پا خبر بار او دا نعمت دا پار انتخابو کو دا مدینی والاو اللہ تخکاری دا چی پا تمام دنیا کی زما دا دیلوی نعمت شکر ادا کون کی دا مدینی باشندگان دی. یقینا دا چې مدینه والو د دې نعمت ډېر شکر ادا کړی وو ځکه الله دا نعمت تل برقرار ساتلو. حدیث او روایت کې راغلي چې الله حبیب کله هجرت وکړو نو یې چې انصار د مدینه ته پته ولګي د مدینه منوره کې یوځای د سنیه الوداع ورته وایي دا ماشومان دا بوډاګان دا ټول په دې انتظار چې اوس به نبی رسول الله راځي. و سار نتر ما خام اپو بے انتظارو ما خام چی بدا اللہ حبیبو بیا برالل ترگی چی یو یہودی دا مخکن نبی علیہ السلام سے کو او انسوارو دا مدینے تا وی دالے غا شخصیت چی تاسو دا غید راتلو پے انتظار یہی. آنس رضی اللہ عنہ وی قسم دے ماتا اور اس بھالوم علا چی پکم عرض حضور پاک مدینے تراغلے ہو وی دا پول خار رو خانہ شو او قسم دے ماتا غرض وی معلوم علا چکل دا اللہ حبیب او د دوار جهان او سردار د دیدار فنا نه لاړو وای قسم دې مولا د خار او د قبر مبارک نه لاس مو سندلی زمونږه غحال نو پیګه خبره با لاس لا پخارو ککړو د نبی رسول الله د دفن نه چې فارغ شو لاس لا پخارو ککړو وټول وطن تیار او تیار شو. منصور ډېر شکر ادا کو تر دې ماشومان وبسوي. انس رضی اللہ عنہ ماو کتے چدا زنانا پا کوتو والا آڑے وی دا لاری کسی دا ماشمان نڈکی وی اوی حاضا رسول اللہ حاضا رسول اللہ دا دے دا دوار جہان و سردار مدینہ تراغ او ماشمان اس وی ایسا شار وی وی طلع البدر علینا من سنیت الودا وجب الشکر علینا ما دا للہ دا وید سوار لسم اس پگمئی پموند سنیت الودان روختا او بیا وای مدینه والا اوس د دې لوی نعمت شکر ادا کول پمن غره فرض شوی دی. یقینا ای دې نعمت شکر ادا کو. نانس رضی الله تعالی عنہ پاک صحابه وکړي چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغه مسور مدد انصار ملمو هر چا بدا سوچ کول چې کم خوک شه دی چې نبی علیہ السلام ته پیش کونو. ام سلیم رضی اللہ عنہ چوکت اللہ سکی سنو دا اللہ حبیب لو وی تاسو زمون وطن ته ملمان راغلی ہے سوک سہ دیئے پیش کئی سوک سہ زمان لاسو کی سشے نشتا دا زمان بچے دیر قابل لے دا بدا خدمت دفارا قبل ہے بچے را وسط آنس رضی اللہ عنہ لس کالے دا اللہ دا حبیب خدمت کرے آنس او لس کالے زندگی مو دا مدینی منوارے تراغی خدمت بس کرے لے چی نبی علیہ السلام دا دی دار فنان دار بقا تلار ندے چی کلے دا خدمت برابر کن موری پا سفارش کی را وسطا اور آگئے دا می در لداوی چو گرے نبی علیہ السلام کو زمو شفاعت انو کی بیڑا مغر کرا خود دین ایرہ پکار دی چو مو خو پتم دا شفاعت یو دا شفاعت پا دے چر تا شکایت انو کی. آنس رضی اللہ عنہ انت لوی شخصیت راغ مور امروست پا سفارش کی نمور رالا او نبی علیہ السلام تو وی داستا ورو کے انت خادم دے او دا خزر اوست دے سا درخواست پیش کئی وی دے سوئی وی دے وی چی دا اللہ حبیب با پرز دا قیامت زمان شفاعت کئی دا اللہ حبیب بلکل شفاعت بے کو. نانس رضی اللہ مورت وی کم جے کی بدل اٹھوں پا میدان دا قیامت کی دا اللہ حبیب ورت وی دے درو مقاماتو کی بیوزے کی ولاڑے یا بتلی دے میزان سر ولاڑے آمال بزمونگو استاسو گرے تلیلے کی گی سوچ پکار دے زمائی عزت مندو زمون رزش پی میاشتی کلو نسکی تیرے گی تا اللہ حبیب ورطوئی آنس رضی اللہ وی تلی دی میزان سرمی گورا وی کال تمی انو من دے وی پلو شراط سرم والاڑے کال تنیم وی حوز دکاو سر بادے بے دی دریو زیونو کی با ملاقات کی گی تا اللہ بندگانو دا دعا گانے و جڑا کوئی چی دا اللہ حبیب مو شفاعتو کی اسے نا د شفاعت پر شرط شکایتوں کی تا اللہ نعمتوں کی لوی نعمت قرآن نے چمون گرے دی ناشکری سے چتی تلاوت نہ کی ناشکری سلا ایتا سوگو رہی ورا معاشرہ کے بازم یہ استاد وغب جڑل وی قسم دے کہ زمو دی مسلمانانو قرآن شریف تا دمرا وقت ور کو دور پیسی ور کے لگا سمرا اہمیت چمون اخبار کا تو تور کڑے او سمر خبرنامه اور ادو تم ورکڑے نظم دا حال بسمشی باز عوام دا وی نشی دا قرآن چال بیانی دا قرآن منو تاسو اللہ را لے گلے کنا ورہ دا با اور ادل غواڑی دا وزدکول غواڑی دا پا منو تاسو ضروری دے دا اللہ بندے گانو چی قرآن وارو قرآن زدکو دی سر ایمان زدکی گی دی سر ایمان سیوا کی دا قرآن شریف سر اللہ وی دی ایمان حفاظت کی بل ہدایت کتاب دنیا کشتا دغا یو دے ہدایت خیرنے کتاب دے چھو قرآن نے دا دا اللہ نعمتونو کی لوی نعمت تے چھے دے دی منگو تاسو قدر کو دا اللہ حبیب پر نعمتونو کی لوی نعمت دے چھے دے یسو کو شکر ادا کو مدیمان پسانگو کیو نعمت دے شکر ادا کول ادی پہ لگو رہی دا چاپ زری چھے تاسو اللہ ہدایت نصیب کی اے باز خلق کی دائی پہ ذریع تعالی اللہ دے دنیا سی زنہ درکے نداغے ناشکری من را پکار خوب پتولو کلوی نعمت سدے چھے دے چاپ پہ ذریع تا ایمان زدکو دے چاپ پہ ذریع تا پہ ہدایت شوے دے چاپ پہ ذریع تا پہ ہدایت بانے شوے تا اللہ حبیب گرے دے کافرو دے احسان حیر کڑے ندے نبی علیہ السلام چھے کلا مکی والا دیر پہ تکلیف کن پا اس طریقے نہ پریخو نتوائف لے نبی علیہ السلام لارو توائف تا دا اللہ حبیب لارو چہرک توائف والا مال زہرہ کو توائف والا دیر تکلیف رسول حدیث پاک کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اوزن نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی قربان دو ہدنا زیادہ سخت رزم دربانی چرتا راغلی دو خود رس دیر دے تکلیف وا یو خسد پاسا ویاس لولی صحابہ شیدان شیو د نبی علیہ السلام دا د لخکاری دا غاخ مات شوی. یو کافر په ګټه گزار کړو د الله حبیب غزوه احد کې دوس غریه چولې وی هغه دومره سخت گزار کړو چې راوی باوجود غاخ مات شو. دورس د الله په حبیب کافر را جمع شو چې هغه کړای په دې اننګو مبارکو کې ورده رزغری کړای اوس په نه کړای وی اپه دې اننګو کې وردن نشوي وی او داغه پرستو صحابه نه پویدل چې تکلیف ملاو نشي. ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ هغه صحابو ته قسم واچولو چې بل څوک بلا کړای نه روباسي قربان د صحابو نه صحابو سره مینه ساتي او بیا وی الله د صحابو د امینه در له وسیله کوي زمون د دنیا او د آخرت بیړه الله فار کې صحابه ډیر لوی قوم دي. ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ قسم ورکو چې څوک بنې ذکی گئی نه دا بزر او باسم نو هغه د اوس په نکړای په غاخونو کې زور ورکولو چې دا په دما د غاخونو په زور روزي او د الله د حبيب مخله تکلیف ملا سو غاخونه کته ورزه د ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ لتوي امين هذه الامه په دې امت کې دا د ټولو نه لوي څوک امانتدارو. او هغه عمر رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ مو کنه د دولس ټکړې په کمیس کې لګېدلې وي خو دا چا په حال چې عمر رضی اللہ عنہ جاړي داغه وسنګ ساده ژوندۍ یو ځل دې جرنه له عمر رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د وختو نه جرنه له نو باز خلکو ذهن کې دا و چې بس دی نو او شکست منتبه حاصلی کینا عمر رضی اللہ عنہ دا غد جرنیلی نمات کو او ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ جرنیل کو جنگ شورو تا کافر و سرا نا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ خطر و رسول دا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا مدینی منورینا نا غوی چی دا فو عین جنگ دا کدا خط زخیم نو خانه دا نو سور ازی خط پتو ساتلو که زمونه مشرای خطر آره وی نه خبر باندې مې په تاسو ته په دې ورځ یې پسیا کېنولو چې ورور دا الله حکم دی یا جرنیل یا دی اوس پای په شکل کې جنگیدل خدا د امیر المؤمنین دی طرف نه خط ته خالد بن ولید رضی الله عنه خفش وی تا دور ورځ خطو له پټ کړو کله چې خط د امیر المؤمنین راغله خو امیر ته جوړ شوی زه مامورم ته ما په صدمره منځونه وکړ قسم دې کړه کې زره خفقان ناغلې بیا د سپایي په شکل کې جنگې دو فاروق اعظم رضی الله عنه ملاقات ته وزل تلو ورته وز ستا کور ته زم هغه ورته ته ما په کور سکه سیر اعلام النبلا کې امام زهبي ذکر کړی وینا زم ستا کور ته صحابه دیو بل په مزاج په حضر عمر رضی اللہ عنہ ورته نور سو مقصد دینه ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ورته نور سو مقصد دینه خستر گلی ڈکی روڑی او دا زما په کور کې د اوخ کله تشول غاړي قسم دې چې عمر رضی اللہ عنہ لاړو او دا غو کور حال وکتل په هغه فاروق اعظم په جڑا شو په جڑا شو په چوپ شو دته وی امین هذه الامه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې دو حد دو رزنم زیاد تکلیف دسو دادا توائف ہو دا اللہ حبیب اے زنی موقع کہ دا اللہ حبیب دا سے راغلے چی بے خود راغلے دور تکلیف ہو پا گوٹی وشتے ہو زخمی دا اللہ حبیب پانے مبارکی دیوینو نا ڈکے ہوئے دا اللہ حبیب ایسے پر رزر عالم خوز بے خود ہو چی سر میں پورتکو مواریز د سر د پاسه ولاړه ده. بعضی اشخاص په خلکو سور سپکی او په الله سور درانه دي چې څوک یې نه پیژني یې په ګټو ویلي او بره نه واریز د سر د پاسه لکه د چترۍ ګرځي د الله حبیب ته طائف والو له یې پرېښو مو نه خو مکې والو له بنه وایي مکې والو له مو یې چې خو موږ تم راغلی او د الله حبیب نو د الله حبیب د پاتې کېدو ځای پاتې نه شو خپه ولاړو د الله حبیب. بعض کافرو کې ګره غیرت وی متم ابن عدی دا یو کافر او د خپل قبیله سردار نبی علیہ السلام ته ویل خفای دا الله حبیب ورته ټول واقعا ذکر کا چې مکه والا خدا شان حال له توائف والا مرو شړلم اوس په ماته مکه مکرمه کې سو کم نه لی نا غسینه ولا ودا بوله رازا خپل بچو ته ور حواله توري اصله او دا الله حبیب حرب کې وګرځول وی خبردار ما امن ورکړي لما امن ورسوک مات نکی دا واقعیا به لږی پر ذکر کوله چې ګوره هغه کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره احسان وکړو. نو کله چې غزوه بدر وشو نو پاغه کې یا کسان د کافر قتل شول او یا پقیت کې راوستې شول. دا الله حبیب یو خبره فرمایله وی کنن متعم ابن عدی ژوندې وي چې مال کافر خو په سختۍ کې ویرا کړي او په حالت کفر کې مړ دي او ما سره دې یو یا کسان مبارک خبره کړي وي ما باغه ته مفت خوشي کړي وي. دا الله حبیب ورته کافر احسان نه هېرولو وی کنن متعم ابن عدی ژوندې وي او د یو یاو کسان مبارک ما ته ویلې ما باغه ته مفریخ وی دا الله حبیب د کافر د احسان داغی شکر بدا کھڑے وے یو جو دی ایمان اگر در رب العالمین دی طرف نسلے دا یو نعمت تے قسم دے کہ دی نعمت مو اتا سنا شکریو کسور سور ملکونو کی مدارسو او نن پکے نمد رسشت دی تبلیغ والا دوستان نتا پوسو کئی آغا ملکونو چی دی اسلام مرکزونو خوچ خلقو ناشکریو کا اسلام تے اللہ را پورتکو نمی استاد آغا بج جڑل او حدیث تے نبی رہ السلام وی ان الدین لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جهرها. دین اسلام د مدینه منوره نه را روان شو لکه مار د خپل سوراخ نه روزي ګرځي چکر وي خو اخر کې بیا کوم ځای له راځي بیا خپل سوراخ. دا دین د مدینه منوره نه را روان دی چې کوم ځای کې په خلکو کې قدر یل ته دی را واچي او کدا خلک ناشکر شروع کې نو دین سو کې دا غځې نه کډو کې بل ځای له لاړش. بخارا نه یو قسم ته دارالکفر ده کنه زمون استادان وبې په یو بخارا خار کې سلور سو مدرسې وي پیګې په خبر باندې امام بخاری رحمت الله علیه غوته شخصیت پکې وو. ناشکری د خپل مدارس دینی او د علماء او د دین د طلباء او زما عزت مند نه راپکار تاسو ته پته ده څومره وخت نه بیت المال ختم نه دا مدارس ای زمون استادو په دې ملک کې تقریبا داس الله الحج کې عمر ګری وې چې په بنگلاديش کې د پاکستان نزيات مدارس دي وګوره کدا هغه ځای سیوام شي خو دور په دنیا کې مدارس نشته لکه څومره پسې کې دي. الحمدلله زموږ استاد سپدې ملک کې دي او دا مدارس ګوره ټول د مسلمانانو د دې په سوچ او فکر روان دي. دین چلولو والے سوق دي وګوره دا چې ته نو وایي چې چرته یو غریب تا یا مدرسه او جماعت کې ورګې چې دي چلولو والے زم چلولو والے سوق دي نظام چلولو والے سوق دي رب العالمین دے نظام مدارس ټول د عوامو په دې مهنت چلی دي خپل مدرسو سره الحمدلله هر قسمه څه کوي دې سره تعاون کوي. اې دي په لوګره زکات په مسلمان فرض وی کنه نو دا مسله چې په هر مسلمان کو ګناهګار دی په زکات کیږي. اے مسلمان دے چر سو بانس کې تاوله زکات ورکو هغه په خچر سوس کول نو ستاسو زکات خو شو هغه په چر سوس کول او که دغه مثال په تور ستاد زکات په دیو لګیدو چې په دی یو حافظ جوړ شو په دی باندې یو حافظ جوړ شو په دی باندې یو عالم جوړ شو په دی باندې یو مدرسه چلیدا نو دا په دی مدرسو کې چې څومره علما او طلباء او حافظان جوړیږي دا غره د ټولو شریک کار دی. دا یوازې د مدرسې د مدادین یوازې د مدرسې د هغه مهتمم او عالم نه کې یوازې دا غره دا زمون استاد سو ټول شریک دین نه. او الله حبیب فرمایلی دنیا کې درې قسم خلکو کې جوړیږي او سلورم ځکه مو جوړیږي چې اور به دي زه شي یا به د دین زده کون کې جوړیږي متعلم به جوړیږي یا به د دین معلم جوړیږي دین بخیر او کله دین خیر نه زده کین بیا به د دوالو خادم جوړیږي او سلورم کو جوړ شو نو بیا جهنم زیره. رب العالمین دغه تاسو په دې درې درجو کې په یو کې خورا ولي کړه یا به د دین خادم جوړیږي دین بخې یا به دین زدکه یا به د دې سکوږي د دې خادم به جوړیږي. د دې جن د خپل مدارس دینی او زما عزت مندو د له فکر من کې دل پکار دی تش په دې کې یو کې اوسوري او پیسې ورکې غوډې خپل جماعت او مدرسې د فار فکر من نه ده نو مساله حل نشوا. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه بارک مورید دی چکله دارلو می دیوبند دارلو می حقانیه جوړ کو زمون استاد صبح سرت کې راغټه لوه مدرسه مې د خپل اکوړه خټک خلک راغوښتل وې زمو مدرسه جوړو او تاسو سره مشوره کو او تاسو په دې مشورې عمل وکړي وې تاسو فکر منشه کورونو کې زنانو ته وایي کور کې دوه وخت وراغږي کنه راغږي ساری هغهږي بیا مسپخې دغږي وې چې کم کور کې زنانه وراغږي نو هغه لوایي چې یو کټوي دی جدا کیږي نو چې خانک کې اورا واچي دی یو لاس موټه لري ډک کی او دا د پاکټوي کې کیږي چې دا د دارلوم د پاره اے په یو موټی باندې مدارګون خونی چلیږي نه پی جوړيږي. وای دا مولانا سے مقصد دا چې دا ټول کلی نارینا او زنانا د مدرسې لپاره فکر من شي. بای دی لپاره به فکر من کیږي کنه مکیږي. ادي په لګورا د مدرسې لپاره وسنګ فکرې کچره دا سی فکر نی نه ورزمن ایمان کې نقصان دی او نیمګړې. تاسو ګورئ کنه هر سړی د خپل آیا او د بال بچ د لپاره فکر من دی کنه. څو وخت دوا وکړي چلا چرتا بے حیا نشم چاته ندرېګم بے عزت نشم سوکرا پرون خان دی اې دا دعا بتاسو چې کله لاس پورته کینې دا کوي کنه کوي نو د خپل کور نه ضروری دا زمون مدرسه دا لږه شان به کنه دا دی له ودا سره دعاګانې کوي دې کې الحمدلله تاسو بچي حافظان کیږي پدې کې تاسو بچي علم کوي مدرسې او جماعتونه وال الحمدلله تر قیامت پورې بلو تاسو به یا بنی خدا مدرسې بابا دی او چا چې په دې کې څه قسمه مهنت کړي نو دا صدقه جاریه به رب العالمین داغه په امن نامه کې لیکي دی وجنه د الله د نعمتونو زما عزت مندو چې موږ تاسو شکر ادا کو دا الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا کو نو د ایمان په سانګو کې او سانګ دا د الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا کول او ناشکری سره دا گناہ کبیره دا اگر ناشکری کله ست رسی کله کفر تم رسی ناشکری کله زما عزت مند کفر تم رسی دیو جن دا الله په نعمتونو کې لوی نعمتونه نعمتونه د دین دی لوی نعمتونه سدي نعمتونه د دین دی د دې شکر ادا کول پکار دی زما عزت مند د ناشکری نه پکار یو واقعا کراغلی غزوه احد چې کله کېدو ګور صحابه کرامو د دې نعمت دومره شکر ادا کول نبی علیہ السلام په خپل زخمی د غزوه احد کې او وی فرمایل چې سعد ابن ربیع رضی الله عنه وکم ځای کې وی نو صحابي پاسې ته چې الله حبیب تمره شهدا پراته دي دوره زخمیان دي په خپل زخمی دي او په داسې سخت موقعه کې یو صحابي منډای په خپل مبارک دي وی سعد ابن ربیع وکم ځای کې او سعد ابن ربیع ورو کې سره نو فګه په خبره وای سعد ابن ربیع رضی الله عنه انصاری صحابي دي نو کله چې یو مهاجر هجرت وکړو کنه نو نبی رسول الله به یو انصاری لوي چې داستا دینی روړ دے ناو ور سره کورم نیم کو ور سره ور سره لیک سعد ابن ربیع رضی الله عنه تا نبی علیہ السلام عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورکل عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کرے اغلس کسان جی دنیا کو ویزیر شوی دے جنت ویداستا رور شو مصاد ابن ربی رضی اللہ عنہ چکل عبدالرحمن ابن عوف ورطا ملاو شو حدیث کرا غلی ورطاوی دا نیم کورم ستاشو زما دو بی بیانی دی دیتو ای ایسار او ته زما مهاجر رور راغله وی ته به وګوره چې کومه یو ستا خوخه ای زما غیله طلاق ورکم او چې د تیر شین بیا به ته په نکاح والی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وی الله دې ستا په کور او په بال بچ کې برکت واچي ما ته د بازار لار او خیا ز په تجارت ډیر خپويګم سعد ابن ربیع غ شخصیت ده نو دې په غزوه احد کې زخمی شوی ده نبی رسول الله سعد ابن ربیع کوم ځای کې نا صحابی لاړه او ایمان اندې شهدا او کوکه ته شهدا کینو بیا چې لاړه زخمیانو کې وزن کدل شروع ما ورته یې نه بختا په دې وخت کې د رسول الله هدي او سلام در باندې کوي او د الله حبیب وای چې لارشه سلام پیوایا او ورته وای څنګه حال ده هغه زما دې د الله په ذات قسمی چې په ژوندینه د جنت بو محسوس شو صادق ابن ربی رضی الله عنه او هغه کسته ما سره به ساره کینا لار شک تاسو مدینی والو کې یو سړی ژوندې وي او په تاسو کې سار غړېږي او دا الله د حبیب یو وخت ته تکلیف ورسېدو نو سبب مو سي جوابي دا الله یو دې نه مت چې تاسو له درکړې ا صحابي ځان سره ما سره وي ساره کې نه صحابه کرامو د دې لوی نعمت دومره لوی شکر ادا کولو د نعمتونو زما عزت مندو خاص کر دینی نعمتونه چې دې ګورم او تاسو شکر ادا کو زمو استاد عزت ګره د دین ته وي نه نو مسلمان ته الله عزت د سوې نه ورکړي قسم دې کدا عزت په جامو یو کدا په لباس یو کدا په بنگلو سورلو وي دا عزت مسلمان ته الله د ایمان د وجه نه ورکړي من ایمان او دین زمون نه وځي او دنیوي سيزونه ډېري عزت د سوې نه چې مون وایو چې جامو ته عزت د دین د وجه نه د مسلمان عزت چې دین د ټولو نه مخکي او عمر رضی الله عنه واقعات تاسو اوریدلې بار بار چې کله بیت المقدس فتح شو او ورتلو ایو وی چې تاسو بخپل امیر راولای مونږ د بیت المقدس کنجان ای تور کو عمر رضی الله عنه ځان سره غلام د مدینه منوره نه را روان کو او دمر امنو چې بادشاہ وقت دی ولته مخکې سوک روان دي نورسته سوک روان دي نس خطر غلام لوی نمبر په نمبر بشوري بو چې کله بیت المقدس اور نږدې شو خلک هلته په انتظار و نو د غلام د وخت سورلې نمبر دی فاروق اعظم رضی الله عنه مهار نیولې مهار نیولې ټول خلکو دی لکه تل جن امیر المؤمنین بدغای مال تعالی له جرنیلان صحابه وی ورته خپلی جوړه تیار کړی و او یو خپلی قیمتي اسی ورته تیار کړی و له خلک داستا ملاقات تر غلې دا جوړه واچا او په دې سور شاغې مجبور کو خپلی جامې وېستي او پاس سور شو سو قدمه چلاړو نو حضرت عمر رضی الله عنه په جړا شو و ماته بیا حکم یې سره راړای چې په دې له ټوکړي لګی دي او ماته خپل ساده سور لري راولای وی قسم دی الله مو ته عزت د قران او دین وجه نه را کړې کدا عزت ته تصورلو جامو کې او ګرځم اسنه الله را نه عزت وانلی نو موږ استاد عزت ګره په جامو په بنگلو په ډیر مال او دولت نه وي عزت وال شی په جندل پکار دی عزت وال شی سره قران ترانې دی شی دین ترانې دی شی په دې کې یو بل سره مقابله وکي خپل بچو باندې د سبق کول واره کې په دې کې یو بل سره مقابله وکي دا چې رشا بچي حافظ او عالم دی دا بمر نفس پته لګي ٹھیک ہے خبر وا د چا بچی چې عالم او حافظ دی چې سترګي کله پټیش تاسو یې د الله د حبیب پیغام د نبی کې خوشک کوم کو مسلمانان بنیو د چا بچی چې حفظ وکړو نو والدین ته به یو داسې تاج ور پر سر شي پر ورځ د قیامت چې دا غیر انا به د نور دران ډیره وکړي د دنیا د انور په یو کوټه کې چارا کوسکو دغه خبردار د الله حبیب فیصله اے اوزل یو ګناهګار سړی باز خلک ګوره ته الله رحمت پچا بندوي ما یو ګناهګار سړی بچی حفظ کول د ولادت یار لس پاره کړی چې تقریر لبوتلم درا سره بل قسم نا سومالو زما تاج خو تیارې دواله دی وی بچی دې یار لس پاره یاد کړیو چې ګله مکمل کړي الله حبیب ویلی چې والدین ته به تاج پسرېږي نا بل ورته د حکارت په نظر او قدر جوړ د خدا بد عمل له خدا بد عمل له مباغت به بد اعمال ته سره ګوره دا بشارت ول چاور کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور کړي قسم دې الله رحمت ګناہوں د وجه نبی باندې کړي چې دا ګناهګاری ګناهګار به خوب بچي سبق وي الله ول ګناہوں معاف کی کنه و ان ربک واسع المغفره رب العالمین د ډېر فراخ بخنه سره خاوند دې ډېر فراخ بخنه خاوند خپل بچي زما عزت مندو علم دین طرف ته متوجي کړي او په دیوانه او د دې شکر ادا کړي بلکې دا یو آیات وايي علماء لیکلي وایي د بچو د پاره د دینه بهترینه دعا نشته او دا غي په زمن زمن کې ود الله د نعمتونو شکر مدا کوي اے چې الله ویلي چې دا سو غواړي چې قبلون نو پکې څه شک پاتې شو سوره احقاف کې د آیات راځي دې نه دعا کوي رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين الله مال توفيق راکي چې دا تا کوم نعمتونه کړی چې دې شکر ادا کوم ور داوود او سليمان عليه السلام وي الله استا ډېر نعمتونه دي مال توفيق راکي چې دې شکر ادا کوم هر شی باندې شکر اے دی جماعت لراله شکر وباسه موږ او تاسو نه خلق د نوی راغلی دا کړه الله رحا الحمدلله دا وایګور الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدونه دی غزات لرجمه قران لکینو لجماعت 13 واستو موږ مسلمانان پیدا کو کدا الله رحم او کرم نه موږ او تاسو جماعت تراتلی شو په هر یو نعمت او خاص کر په دینی نعمتونو در رب العالمین څخه وای شکر زما عزت مند ادا کوي دا الله د نعمتونو شکر ادا کول او دا الله نه دی توفیق غوښتل چې یا الٰه العالمین او شکر سجدی کو هر نعمت سره شکر ادا کول یک صد الله نعمت راغې نو شکر ادا نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کا په حدیث کې راغلی وی فاتحانه طریقه له کوئی جشن ازادي بناوو کنه جشن ازادی کی جسور اللہ و رسول ناراض کولی شن ناراض کو رسول اللہ مکہ فتح کا دین لیو خوشحالی وا ابن کثیر ذکر کری چی نبی علیہ السلام راتلو نو دو اخی دا پاسا سر پس اجدی اللہ لکتا کرو دا گیر مبارکا دا پالان دا بازی اسی سر لگی دا دے اللہ تا عجزی کولا اوی الحمدللہ وحدہ نسور عبدہ وانجز وعدہ وهزم الاحزاب وحده حمدنا دی غزات لرا چې د خپل عجز بند سره وعده کړی و او وعده تر سره کا او دې ټول بلو ته الله شکس ور کړی موږ نه ور کړی نو د هر نعمت سره د رب العالمین شکر زما عزت مند ادا کول تاسمره نعمتونه شي هر وخت سجده شکر کوي برکات شکرې تور کوي الله له جاړي چې مسلمانانو پیدا کړی کډیر غټ مالدار یو خو ایمان در سره نه وسو دې کوله د الله دینی نعمتونه باندې زما عزت مند شکر ادا کول او چا در سره س دینی دنیوي احسان کړي زما عزت مند هغه نه هېرول حدیث بخاری شریف کې راغلی بیا بیان بس کوم یو زنانا روانه و لور ور سره بخاری شریف حدیث ته فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ خلیفہ جلالی شان عمر ګرو سره روانو مرګور سره روانو ناغزنانه ایثار کوه ورته غوږی خو او هغه خبرې کولې عمر رضی الله عنه اوریدو خلیفہ وقت دا غزنانه سي دینی دنیوي حاجتونه نشا ورته وی چې تا خدای زنانه لپاره دور ایثار شو دا سي ورسه ولاړ ورته وی دا پیژنې وی د دې فلار او د دې خاوت او د دې غفلانی فلانی رشتہ دار چې صحابه هغه چې به توري وکي او جهاد به وکي هغه غنیمت به حضرت عمر رضی الله عنه خړو پیګر خبره باندې وی سسو کوم چې دې خبره د وګړو نه کېدم نو د هر چا د نعمت شکر ادا او چې د دینی نعمت دې په نو هغه خوډر شکر ادا کول یو زنانه وا او دا هغه فریاد الله اورېدل نو حضرت عمر رضی الله عنه په لار روانو سخت راټړې ولوکا وی الله نه ویریګا عادل انصاف کوا تا تبه داوی نندر تعمیر المؤمنین وای د اسلام د وجه عمر رضی الله عنه داسې عجزی طریقې سره ولاړ او دا غي خبرې خې په تسلی اورې دي مچا ورته چې امیر المؤمنین دی ګډې زنانه د پاره داسې ولاړ وی تا لپته دا سوګ ده وی قسم دې په زمکه جرا کولا الله په عرش کې دې فریاد اورې دو وی دې چا فریاد چې په زمکه جاړي او په عرش کې رحمان اوري عمر سوګ دې چې دا غي خبره بناوري دا خو قسم دې دی اجازه ته کو کتر ما خام ولاړ وکړه زه درول نو ما قدم نه پورته کولو نو دا الله دې دینی او دنیوي نعمتونو زما عزت مند شکر ادا کول یو جن ګوره نمونه مدارس هر جمعه کې تاسو دې چنده کې لګ اخلاص کوي تاسو ګورئ په مدارسو کې بولی به دومره راځي دا ټول طلباء او خرچې دوروي نو اخلاص کوي تاسو موږ استادو شریک شه کنه نه تا مدرسې او جماعت او د دې دا تنظیم چلی د ټول امت د کدا له چا شخصي شه دا ټول امت شریک شه نو ان شاء الله اخلاص کوي په دې کې دعا وغواړي اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم اللهم بارک علی محمد و علی محمد الہ العالمین منت توفیق راکه جستا بشمیر نعمتونو موږ شکر ادا کو الہ العالمین من بنا شکرین ساته یا الله زمون بنا شکرو د وجه نسمر عذابونه پر موږ راغلی الله دا ټول عذابونه لری کی الله موږ هر قسم فتنو عذابونه نو ساته الله د ظالمانو تسلط نو ساته الله د آسمانی او د زمکو د عذابونه نو ساته یا الله ته حلیم یا الله ته کریم الله من سر د عفو د حلم او د خپل کرم معاملو کې الہ العالمین تمام امت مسلمه دینی او دنیوي ټول پریشانای ختم کړي الله د دنیا په ګټ ګټ کې امت مسلمه پس پریشانو کې یا الله لا ټول پریشانای لری کې الله لا ټول پریشانای لری کې الله د ملک افغانستان چیشنیا عراق او دارنګ فلسطین ټول کې امن او امان راولي الہ العالمین زموږ د اعمال د وجنا سمره کافر او دای معاونین چې په موږ مسلط دي یا الله موږ توبه وباسو الله مستابند غانیو استاد حبیب امتیو الله دا مصائب او تکالیف د ټول امت مسلمانه لري کې الله سمره بیماران دي شفای کامله ولا ورکي الله د چا سي ديني دنیوي شری حاجتونه وي الله د غیبت خزانو نه فرو کې الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولا ورکي د چا اولاد شته الله د والدینو د سترګو یا خواله جوړ کې د چا په منځ کې دشمنی او ترب غنۍ دي الله په دوستۍ باندې بدلي کې الله د دین د ټول شوبو حفاظت فرمایي الله د دین د ټول شوبو حفاظت فرمایي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار